किलकेनी की बिल्लियां, लेखक नेथन ज़िमलमन, चित्रांकन नैंसी इंडरियडन। किलकेनी की बिल्लियां चांद के लिए एक गाना गा रही थी जो शहर की बाड़ के ऊपर पीला लटका हुआ था। पीला म्याऊं, उन्होंने गाया, पीला म्याऊं, पीला म्याऊं। किलकेनी की बिल्लियां पिछवाड़े की बाड़ पर बैठ गईं और उन्होंने अपना सिर उठाया और चांद के लिए गाना गाया, पीला म्याऊं, पीला म्याऊं। किलकेनी शहर के ऊपर रात के आसमान में चांद ऊंचा उठाया था, लेकिन जैसे जैसे बिल्लियां गाती गईं, चांद उनका प्यारा संगीत सुनने के लिए नीचे और करीब आता गया। अंत में चांद इतना निकट आ गया था कि कई छोटी पीली किलकेनी की बिल्लियों की आंखों ने उसे पीछे मुड़कर देखा और पीले चांद के लिए किलकेनी की बिल्लियां गाती रहीं, पीला म्याऊं, पीला म्याऊं, पीला म्याऊं। मैं उन्हें सुन सकता हूं, कोई बात नहीं, मैं उन्हें सुन सकता हूं। माइकल मुल्दून अपने बिस्तर पर बैठा, उसने अपने दोनों कान तकियों से बंद किए थे। कोई बात नहीं, वो कहीं भी हों, माइकल मुल्दून ने अपने सिर पर बेड कवर खींचते हुए कहा, मैं उन्हें सुन सकता हूं, पीला म्याऊं, किलकेनी की बिल्लियों ने गाया। माइकल मुल्दून अपने बिस्तर से कूदा, वो आगे पीछे चला, पीला म्याऊं, किलकेनी की बिल्लियों ने गाया। माइकल मुल्दून तेज और तेज चलता गया, तेज और तेज चलता गया, जब तक उसकी रात की कमीज किसी जहाज के पाल की तरह फूल नहीं गई, पीला म्याऊं, किलकेनी की बिल्लियों ने गाया। अब बहुत हो गया है, माइकल मुल्दून चिल्लाया। वो खिड़की के पास गया, फिर एक धक्के और जोश के साथ उसने पर्दा हटाया। फिर रात में माइकल मुल्दून ने अपना सिर जोर से हिलाया, बस करो और शोर खत्म करो। माइकल मुल्दून चांद और किलकेनी की बिल्लियों को देखकर चिल्लाया। गोल चांद बिना पलक झिपकाए नीचे की ओर मुस्कुराता रहा। किलकेनी की बिल्लियां जोर जोर से गाती रहीं, पीला म्याऊं। ये उचित है कि मैं यहां तक आया हूं, माइकल मुल्दून ने कहा, लेकिन अगर वो बदला चाहती हैं तो बदला उन्हें मिलेगा। अपने बाएं पैर से माइकल मुल्दून ने एक चप्पल निकाली और अपने दाहिने पैर से उसने दूसरी चप्पल निकाली, पीला म्याऊं, किलकेनी की बिल्लियों ने गाया। माइकल मुल्दून ने चप्पलों को अपने सिर के ऊपर पकड़ रखा था, उसकी चप्पलें किसी गधे के कानों की तरह लग रही थी। वे बड़ी जिद्दी हैं, माइकल मुल्दून ने कहा, वे अड़ियल जीव हैं और कोई तर्क करने को तैयार नहीं है। जाओ यहां से भागो, माइकल मुल्दून चिल्लाया। उसकी चप्पलें खिड़की से बाहर चांद के पास और उस बाड़ के ऊपर से उड़ी जहां किलकेनी की बिल्लियां बैठी थीं, और फिर तुरंत ही बिल्लियां चली गईं, और उसके बाद बाड़ पर सन्नाटा छा गया और किलकेनी शहर के ऊपर आसमान में चांद ऊंचा और पीला दिखाई देने लगा। फिर माइकल ने खिड़की को नीचे किया और सिर्फ एक इंच की झिरी खुली छोड़ी। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद माइकल मुल्दून मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर लेट गया। क्या मैंने उन्हें नहीं दिखाया कि क्या क्या है और कौन कौन है, उसने खुद से कहा। फिर वो अपने तकिए पर सिर रखकर सो गया, पीला म्याऊं, किलकेनी की बिल्लियों ने पिछवाड़े की बाड़ के ऊपर नीचे और पीले रंग के लटकते चांद को देखकर गाया। कौन कौन है और क्या क्या है, माइकल मुल्दून बिस्तर पर एकदम सीधा बैठ गया, पीला म्याऊं, किलकेनी की बिल्लियां गाती रहीं, कल कल जरूर आएगा, बस आपको उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बेड कवर के नीचे से माइकल मुल्दून बुदबुदाया, बस आप कल तक उसकी प्रतीक्षा करें। सूरज के उगने से कुछ पहले ही माइकल मुल्दून सड़क पर दिखाई दिया। उसकी टोपी उसके सिर पर मजबूती से टिकी थी। दाएं बाएं के लोगों से शुभ दिन न कहते हुए माइकल मुल्दून सीधा आगे बढ़ा, जब तक कि उसे अपने सामने एक कुत्ते के आकार का लटका हुआ चिन्ह दिखाई नहीं दिया जिस पर हैगर्टी पेट शॉप लिखा हुआ था। दरवाजे के ऊपर घंटी बजी, आप कैसे हैं, और फिर ऐसा चहचहाना, भौंकना और म्याऊं करना हुआ कि सर्दियों का सबसे ठंडा दिन उनकी सुखद ध्वनि से बसंत में बदल गया। और तभी दुकान के पीछे से हैगर्टी खुशी खुशी दौड़ता हुआ बाहर आया। शुभ दिन, वो चिल्लाया, आप चाहे बिल्ली हो या कुत्ता या पक्षी, आप जो भी खरीदना चाहें, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं यहां कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूं, हैगर्टी, माइकल मुल्दून ने कहा, और फिर उसने अपनी टोपी को अपने सिर पर अधिक मजबूती से फिट किया। मैं यहां कुछ खरीदने के लिए आया हूं, मैं यहां पर एक कुत्ता खरीदने के लिए आया हूं। हैगर्टी उस ओर भागा जहां कुत्ते बंधे थे। कुत्ते से बेहतर कुछ और नहीं होता है, हैगर्टी ने कहा। चिड़ियां चहकते रहीं, बिल्लियां चहचहाती रहीं, बंदर चहचहाते रहे और मछलियां अपने कटोरों में इधर उधर तैरती रहीं। हैगर्टी ने कहा, क्षमा करें, लेकिन एक कुत्ते से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। क्या आप ये कुत्ता चाहेंगे? ये वही कुत्ता है जो मैं चाहता हूँ। माइकल मुल्दून ने आसपास देखा, लेकिन मुझे यहाँ कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हैगर्टी की दुकान में ऐसा भौंकना पहले कभी नहीं हुआ था। क्या क्या? खुद हैगर्टी भौंका, कोई कुत्ता नहीं, कभी नहीं। हैगर्टी पालतू जानवर की दुकान के लंबे इतिहास में हमारे पास कुत्तों का इतना प्यारा स्टॉक पहले कभी नहीं था। मैं दुनिया का सबसे प्यारा कुत्ता खरीदने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, माइकल मुल्दून ने कहा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा, मतलबी और भयानक कुत्ता खरीदने यहाँ आया हूँ, फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर। हैगर्टी कांप उठा। तुम कांप रहे हो हैगर्टी? माइकल मुल्दून मुस्कराया। क्या वो वाकई में एक भयानक कुत्ता है हैगर्टी? कांपने के कारण हैगर्टी कुछ बोल नहीं सका। मैं उसे ले जाऊंगा, माइकल मुल्दून ने कहा, और जल्दी करो हैगर्टी। हैगर्टी जितना धीरे हो सका उतनी ही तेजी से चला, और जब वो पिछले दरवाजे पर पहुंचा तो वो रुक गया और मुड़ा। वो कॉकर स्पैनियल एक प्यारा कुत्ता है, उसने कहा। फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर, माइकल मुल्दून ने कहा। फिर हैगर्टी पीछे के कमरे के अंधेरे में गायब हो गया। एक गुर्राहट और एक चीख और जंजीरों की खड़खड़ाहट के साथ फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर बाहर भागा। वो एक छोटे लड़के के दुस्वप्न जैसा ही विशाल और भयावह था। रुको, हैगर्टी चिल्लाया, और उसने अपनी एड़ी से जमीन खो दी। उसकी कीमत क्या है? माइकल मुल्दून ने पूछा। आप जो चाहें दे दें, लेकिन उसे मेरे यहाँ से ले जाएं। स्टोर के आसपास हैगर्टी और फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर चक्कर लगाते रहे। यदि तुम रुकोगे हैगर्टी, तो फिर मैं तुम्हारे हाथ में चांदी के सिक्के थमा दूंगा, माइकल मुल्दून ने कहा। चांदी के सिक्के काउंटर पर रख दें, पास से गुजरते हुए हैगर्टी ने कहा, और मैं आपका धन्यवाद दूंगा अगर आप मेरे हाथों की चेन थाम लें। ये रहे पैसे हैगर्टी, माइकल मुल्दून ने 3 चांदी के सिक्के काउंटर पर गिराए। ये लो माइकल मुल्दून, हैगर्टी ने हाँफते हुए कहा। माइकल मुल्दून के साथ दौड़ते हुए हैगर्टी ने अपने हाथों की जंजीर छोड़ दी, और फिर वो दूर दरवाजे के बाहर घंटियों की आवाज़ों और कुत्तों के भौंकने और बिल्लियों के म्याऊं और पक्षियों के चहकने और बंदरों की चहचहाट के पास चला गया था। शहर के नीचे फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर ने उड़ान भरी। रुको, माइकल मुल्दून चिल्लाया, हम पहुंच गए हैं, माइकल मुल्दून के घर। लेकिन फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर नहीं रुका, और अगर उसने डाकिया को नहीं देखा होता तो वो कभी भी नहीं रुकता। डाकिया चलता गया और उसके पीछे फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर दौड़ता गया, और चेन पकड़े अंत में उन दोनों के पीछे माइकल मुल्दून था। उससे काम नहीं चलेगा, डाकिया हाँफते हुए बोला, सीधी रेखा में दौड़ने से काम नहीं चलेगा, मुझे उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाना होगा। और पेड़ के चारों ओर वो फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर के साथ दौड़ता रहा। माइकल मुल्दून के हाथों की जंजीर को पेड़ के तने के चारों ओर लपेट कर वो उसे तब तक घुमाता रहा जब तक कि उसने खुद को घायल नहीं कर लिया। फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर रुक गया है, पोस्टमैन मैकार्थी, माइकल मुल्दून ने कहा, इसलिए अब आपको दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोस्टमैन मैकार्थी ने कहा, उसे शुरू करने से बंद करना ज़्यादा आसान है, और फिर वो अपने डिलीवरी राउंड पर चला गया। एक खींच और धक्के के साथ माइकल मुल्दून ने फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर को पेड़ से खोला, और अधिक धक्के और खींच के साथ मुल्दून के पिछवाड़े में फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर चला गया। वो एक भौंकने वाला दिन था, वो गुर्राने वाला दिन था। क्या माइकल मुल्दून को वह पसंद नहीं आएगा, फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर और किलकेनी की बिल्लियों का एक साथ मिलना? रात हो गई और चांद निकल आया, ऊंचा और पीला चांद चमक उठा, और अपने बिस्तर में माइकल मुल्दून इंतज़ार कर रहा था, सुन रहा था। बाढ़ पर एक सरसराहट और खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई। एक गुर्राहट ने आंगन के अंधेरे को भर दिया। जल्द ही, माइकल मुल्दून खुद से मुस्कुराया, जल्द ही कोई बड़ी घटना होगी। पीला म्याऊं, पिछवाड़े की बाड़ पर बैठी किलकेनी की बिल्लियों ने गाया। जल्द ही, माइकल मुल्दून ने कहा, कुछ बड़ा होगा। पीला चांद नीचे चमक रहा था। फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर यार्ड में बैठा था और उसने अपना सिर उठाया। पीला म्याऊं, फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर ने किलकेनी शहर के ऊपर आकाश में चंद्रमा को देखा। पीला म्याऊं, कल, माइकल मुल्दून ने कहा, कल मैं उन्हें सब कुछ सिखाऊंगा कि क्या क्या है और कौन कौन है। पीला म्याऊं, किलकेनी की बिल्लियों ने गाया। पीला म्याऊं, फिट्ज़गिल्बर्ट डिक्लेयर ने गाया। कल जरूर कुछ अलग होगा। माइकल मुल्दून ने अपने बिस्तर की चादर के नीचे से विलाप किया। अगले दिन तब लगभग रात ही थी जब माइकल मुल्दून ने हैगर्टी के दरवाजे पर दस्तक दी। ताला मुड़ने से पहले रैपिड टैप टैप से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और वहाँ हैगर्टी खड़ा था। मैं आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था माइकल मुल्दून, हैगर्टी ने कहा। आप फिट्स गिल्बर्ट डिक्लेयर को वापस ला रहे हैं मुझे लगता है। आप सही सोचते हैं हैगर्टी। माइकल मुल्दून ने जंजीर खींची और फिट्स गिल्बर्ट डिक्लेयर आया। वो एक बसंत के मेमने जैसा नम्र था। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला जिसकी मुझे तलाश थी। हैगर्टी ने अपने आँखों को मला। क्या ये फिट्स गिल्बर्ट डिक्लेयर के लिए सही है? वो बहुत ही शांत लग रहा है। आप कह सकते हैं, माइकल मुल्दून ने कहा, कि रात को उसका भी बाजा बज गया। मैं पैसे वापस करने के लिए आपको धन्यवाद दूंगा हैगर्टी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा माइकल मुल्दून। हैगर्टी फिट्स गिल्बर्ट डिक्लेयर के पास झुका और उसने उसके सिर पर सावधानी से हाथ रखा। क्या तुमने देखा? हैगर्टी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उस पर दांत का एक भी निशान नहीं है। मुल्दून टहलता हुआ उस जगह गया जहां हैगर्टी ने बिल्लियां रखी थी। हैगर्टी, उसने कहा, क्या कोई ऐसी चीज है जो इस तरह की बिल्लियों को पैक करके कहीं दूर भेज सके? पैकिंग? फिट्स गिल्बर्ट डिक्लेयर को थपथपाते हुए हैगर्टी ने ऊपर देखा। क्या आप मुझसे एक बिल्ली को टोकरी में पैक करने को कह रहे हैं? माइकल मुल्दून ने कहा, हैगर्टी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो बुरे समय में कोई व्यक्ति इन प्रिय प्राणियों को दूर भगाने के लिए उपयोग कर सके? और भला कोई ऐसा क्यों जानना चाहेगा? हैगर्टी ने पूछा। क्यों, इन प्रिय जीवों की रक्षा करने के लिए? बिल्कुल, माइकल मुल्दून मुस्कुराया। मिर्च, हैगर्टी ने कहा। बिल्लियों को मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं होती है। मिर्च, माइकल मुल्दून चिल्लाया और फिर वह खुद कोने वाले किराने के स्टोर में गया। मिर्च से भरा थैला लेकर जल्दी से घर लौटने के बाद माइकल मुल्दून ने पाया कि वो खुद एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां उसे काफ़ी इंतज़ार करना था। लंबी सुबह बीत गई और फिर उसे दोपहर का लंबा इंतज़ार करना पड़ा और जब ये हो गया तो दोपहर शुरू हो गई, लेकिन अंत में शाम होने पर रोशनी फीकी पड़ गई। धीरे धीरे चरमराहट के साथ माइकल मुल्दून के घर का दरवाज़ा खुला और माइकल मुल्दून का सिर घर से बाहर निकला। उसने दिन की समाप्ति और अंधेरे की शुरुआत होते हुए देखी। कुछ काम उजाले में किए जाते हैं, उसने कहा, और कुछ अंधेरे में। सूरज अपनी आखिरी नारंगी किरणें फेंक रहा था और फिर हर जगह अंधेरा छा गया। माइकल मुल्दून दबे पांव अपने घर से निकला। कुछ चीज़ें जोर से टकराकर हासिल की जाती हैं, उसने कहा, और कुछ चीज़ें दबे पांव हासिल की जाती हैं। माइकल मुल्दून रुका और उसने दुनिया के चारों कोनों को अपनी उंगली से इंगित किया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हवा चला सकती है, उसने कहा, और कुछ चीज़ें हैं जो हवा के झोंके के बिना भी बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। अंधेरे में कोई हवा नहीं थी और किसी ने भी माइकल मुल्दून को बाढ़ के साथ साथ चलते हुए नहीं सुना और मिर्च को अपने थैले से छिड़कते हुए नहीं देखा। माइकल मुल्दून ने वो करने के बाद कहा, अब मैं इंतज़ार करूँगा। चांद रात के आकाश में ऊंचा और पीला था, लेकिन प्रतीक्षा लंबे समय तक नहीं करनी पड़ी। माइकल मुल्दून अपने घर में और अपने शयन कक्ष तक भागा। चांद पिछवाड़े की बाड़ पर खड़ा था, एकदम पास और पीला। एक सरसराहट और खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई। वे आ रही हैं, वे आ रही हैं, माइकल मुल्दून फुसफुसाया। बाड़ पर खनोच की आवाज़ें थीं। माइकल मुल्दून खिड़की के करीब खड़ा हो गया और फिर रात की तेज़ हवा में झोंके उठे और उन्होंने बाढ़ का चक्कर लगाया और फिर मिर्च के हर कण को उठाकर हवा ने उसे माइकल मुल्दून के नाक के नीचे जमा कर दिया। आ आ आ आ छू! पीला चांद चमक रहा था। चांद बाढ़ के इतने निकट कभी नहीं चमका था। फिर स्पष्ट और उच्च गीत के सुर सुनाई दिए। पीला म्याऊं, आ आ आ छू! माइकल मुल्दून ने अपने बिस्तर की चादर के नीचे से छींका। कल जरूर अलग होगा, लेकिन कल का दिन आज से अलग कैसे होगा? माइकल मुल्दून ने नाश्ते की टेबल पर अपने आप से पूछा। वो टेबल पर बैठे हुए अंडे परोस रहा था और दूर की सोच रहा था। टोस्ट पर मक्खन लगा रहा था पर दूर की सोच रहा था। ब्रेड पर जैम फैला रहा था पर दूर की सोच रहा था। ये बात नाश्ते की मेज़ पर नहीं सोची जानी चाहिए, माइकल मुल्दून ने खुद को उस विचार से दूर भगाया। देखो, सोचने के लिए चलना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। जहां बैठना काफी आसान होता है वहां खड़े होने में कठिनाई होती है। माइकल मुल्दून ने मेज की ओर देखा और सारा खाना कहाँ गया, उसने पूछा। फिर उसने खुद को नीचे झुककर देखा। वो सारा खाना तुम्हारे अंदर है माइकल मुल्दून, उसने उत्तर दिया। फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम हिल तक नहीं पा रहे हो। हिल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बस, माइकल मुल्दून चिल्लाया। उन्हें भरपेट खिलाओ और जब वे चल ना सकें तो उन्हें इतनी दूर पैक करके भेज दो कि वे कभी वापस ना आ सकें। इसलिए वो मैजनीज के पास गया, जो बड़े बड़े झींगे और सबसे रसीली मछलियां बेचता था। फिर वो रोरी ओडोनल के पास गया, जो जानता था कि पानी पानी होता था और वो दूध में मिलाने के लिए नहीं होता था। उसके बाद वो फिल्म ओमोरे के पास गया, जिसकी मांस की दुकान कभी किलकेनी की बिल्लियों का एक पसंदीदा मिलने का स्थान था। माइकल मुल्दून ने फिल्म ओमोर से कहा, जो कुछ भी उन बिल्लियों को पसंद हो, मुझे उसकी दुगनी मात्रा चाहिए। फिर सामान के ऊंचे ढेर के साथ वो घर पहुंचा और उसकी सुबह बहुत व्यस्त रही। माइकल मुल्दून के पास जितनी भी प्लेटें थीं वे झींगा और दूध से भरी हुई थीं और उन स्वादिष्ट व्यंजनों जो फिल्म मोरे ने पैक किए थे उनकी मात्रा दुगनी थी। फिर माइकल मुल्दून अहाते में इधर उधर दौड़ता रहा। उसने एक थाली इधर और एक थाली उधर रखी, जब तक कि प्लेटों के कारण घास लगभग दिखाई ही नहीं दी। मैं यहीं से देखूंगा, माइकल मुल्दून ने एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपते हुए कहा। जब वे छक्कर खा चुकेंगी तब मैं उनके बीच से निकलूंगा और उन्हें किसी दूर स्थान पर ले जाऊंगा। सूरज ने किलकिनी की बिल्लियों को इस बात की खबर दी। माइकल मुल्दून के घर पर खाने के लिए झींगा, हैलीबर्ट और सैल्मन मछलियां हैं। ठंडा और गाढ़ा दूध है जो बिल्लियों की मूछों से चिपक जाएगा, सूरज ने किलकिनी की बिल्लियों को इस बात की खबर दी। भागो फिल्म ओमोर के घर से भागो, सूरज ने कहा। जहां दोगुना ज्यादा खाना है वहां जाओ, माइकल मुल्दून के घर दौड़ो। किलकिनी की बिल्लियां बाड़ के ऊपर से बहती हुई और यार्ड के ऊपर से उन प्लेटों तक फैल गईं जिन्हें माइकल मुल्दून ने अपने बगीचे में फैलाया था। जरा उनके खाने के स्वादिष्ट तरीकों को तो देखो, माइकल मुल्दून ने झाड़ी के पीछे से कहा। वे इस तरह के विनम्र शिष्टाचार से कभी भी अपना पेट नहीं भर पाएंगे। फिर उसने सुना म्याऊं। वो क्या है? उनमें से एक बिल्ली मेरे शरीर से रगड़ रही है, माइकल मुल्दून ने कहा। म्याऊं, बिल्ली ने कहा। वो मुझे धन्यवाद दे रही है, माइकल मुल्दून ने कहा। वो बिल्ली की ओर झुका। ठीक है, वे जो कुछ भी हों, लेकिन आभार व्यक्त करने वाले प्राणी की तारीफ में बहुत कुछ कहा जा सकता है, माइकल मुल्दून ने बिल्ली को थपथपाते हुए कहा। जैसे उसने एक बिल्ली को थपथपाया, तुरंत दूसरी उसके हाथ के पास आई और फिर तीसरी, फिर चौथी। और जब माइकल ने थपथपाना समाप्त किया और सफ़ेद खाली चमकने वाली प्लेटों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो किलकिनी की बिल्लियां माइकल मुल्दून को यार्ड में से उसे सीधे उसके घर में ले गईं। घर का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसे उन्होंने खोज ना निकाला हो, और अगर कभी थोड़ा सा भी सन्नाटा था तो वो किलकिनी की खुश बिल्लियों के सामने भाग गया था। किलकिनी की बिल्लियों ने माइकल मुल्दून का वो दिन बेहद उज्ज्वल बनाया। वो जहां भी गया उसने बिल्लियों को वहां पाया, जो वहां बैठी और छिपी थीं। जब माइकल काम कर रहा था तो भी बिल्लियां उसे देख रही थीं, और जब वो काम से रुकता तो वे उसके चारों ओर इकट्ठी हो जातीं और उसके आसपास मंडराने लगती थीं। माइकल मुल्दून के जीवन में उस दिन जैसा दिन पहले कभी नहीं आया था, और जब उसने सोचा कि उसका दिन उज्ज्वल रूप से शुरू हुआ है, तभी दरवाजे पर किलकिनी की बिल्लियां खड़ी थीं, जो चांद और रात के साथ अपनी मुलाकात के लिए बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी। आप कभी भी लौटें, आपका स्वागत होगा, माइकल मुल्दून ने दरवाजे से गुजर रही किलकिनी की बिल्लियों से कहा। और जब वे वहां से गुजरी तो बिल्लियों ने खुद को माइकल मुल्दून से रगड़ा और म्याऊं कहा, जो उनके कहने का तरीका था। हम कल फिर आएंगे। उस रात सोने से पहले माइकल मुल्दून ने अपने शयन कक्ष की खिड़की जितना खुल सकती थी उसे उतना ऊपर उठाया और चांद के आने पर बाहर खड़े होकर देखा। आज चांद भव्य, नीचे और पीला होगा, माइकल मुल्दून ने खुद से कहा, और वो मेरे सोने का समय भी होगा। माइकल मुल्दून बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। इसके बजाय वो अपने तकिए पर पीछे झुका और प्रतीक्षा करने लगा। एक सरसराहट और खड़खड़ाहट की आवाज हुई, बाढ़ पर खरोच की आवाज थी, फिर साफ और स्पष्ट गाना, पीला म्याऊं, पीला म्याऊं। हालांकि कुछ लोगों को शायद वो अच्छा ना लगे, माइकल मुल्दून मुस्कुराया, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से सुना जाए तो क्या उनकी आवाज़ प्यारी नहीं है? और फिर मुस्कुराते हुए माइकल मुल्दून किलकेनी की बिल्लियों का गायन सुनते सुनते सो गया। पीला म्याऊं, पीला म्याऊं।